ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsza przypowieść o pannach mądrych i głupich jest kolejną przypowieścią, w której Jezus przybliża nam ideę Królestwa Bożego. Tym razem Jezus nie opisuje, jak możemy doświadczyć Królestwa Bożego tu i teraz, ale naszą uwagę kieruje na czasy ostateczne, kiedy ostatecznie zostanie zamknięta nasza księga życia. W dzisiejszej przypowieści Jezus jest panem młodym, który nadchodzi. Nie wiemy kiedy, ale musimy przygotować się na jego przyjście. Mądre panny miały wszystkie potrzebne środki, które były potrzebne na spotkanie oblubieńca, by towarzyszyć mu w jego drodze na ucztę weselną. Miały swoje lampy oliwne. Głupie panny również czekały, miały ze sobą lampy, ale z jakiegoś powodu nie przygotowały wystarczającej ilości oliwy. Pan młody opóźniał swoje przyjście. Czekając na oblubieńca, wszystkie panny zasnęły. Gdy usłyszały wołanie, że pan młody nadchodzi, złapały za lampy. Głupie zauważyły, że nie miały oliwy. Chciały pożyczyć, ale rozsądne odmówiły. Głupie wybrały się więc w pośpiechu na zakupy, ale gdy wróciły, nie pozwolono im już wejść na ucztę. Było za późno. Stojąc przed zamkniętymi drzwiami, gdzie była weselna zabawa, usłyszały głos oblubieńca. Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Ewangelista nic o tym nie wspomina, ale możemy sobie wyobrazić ich zaskoczenie. Przypowieść o 10 pannach występuje tylko w Ewangelii według świętego Mateusza i prawdopodobnie służyła jako ostrzeżenie dla pierwszych chrześcijan, którzy mieli nadzieję na szybki powrót Zbawiciela. Mateusz próbuje im powiedzieć, że powrót Pana może być opóźniony i że należy zatem przygotować się na długie oczekiwanie, a to wiązało się z przygotowaniem odpowiednich zapasów oliwy do lamp. Wiele szczegółów przypowieści nabiera głębszego sensu, gdy spoglądamy na nie z perspektywy czasów ostatecznych. Pan młody jest Chrystusem, panna młoda jest Kościołem, 10 panien to członkowie Kościoła. Lampy to wiara wszystkich chrześcijan. Olej, którego 5 mądrych panien było w posiadaniu, a głupich nie, może reprezentować dobre uczynki. A lampa? Lampa bez oliwy jest jak wiara bez dobrych uczynków. Jest, jak mówi święty Jakub, martwa i bezużyteczna. Oczekiwaniu na oblubieńca towarzyszy niepewność. Nie wiemy, kiedy nastąpi drugie przyjście Chrystusa, kiedy przyjdzie On sądzić żywych i umarłych. Wierzymy, że ten dzień nadejdzie. Musimy być na Niego przygotowani. Nie możemy dać się zaskoczyć. Ale w jaki sposób możemy się do tego przygotować? Kościół posiada niezbędne i doskonałe środki w postaci sakramentów, które mają zapewnić nam dobre przygotowanie. Co więc wolny rynek? To w kontekście naszych wolnorynkowych rozważań miałby z tym wspólnego. Myślę, że wiele. Gospodarka wolnorynkowa jest wspaniałą szkołą, w której możemy nauczyć się podejmować decyzje. Decyzje, które będą miały wpływ nie tylko na nasze życie doczesne, ale również na nasze życie wieczne. Ludwig von Mises, austriacki filozof i ekonomista, twierdzi, że niepewność jest zawarta w każdym myśleniu o działaniu. Gdyby człowiek znał przyszłość, nie musiałby wybierać i w konsekwencji nie musiałby działać. Ludzkie działanie jest nieprzewidywalne i odnosi się do nieznanej przyszłości. Jest w pewnym sensie ryzykowną spekulacją. W ciągu ludzkiego życia nie ma więc ani stałości, ani bezpieczeństwa. Ryzyko i niepewność kreują pojawienie się przedsiębiorcy, który de facto może pojawić się jedynie w gospodarce wolnorynkowej, gdyż tylko tam istnieje niepewność i prawdziwe wybory. Funkcja przedsiębiorcy nie istnieje w gospodarce centralnie sterowanej, gdyż w odniesieniu do przyszłości nie istnieje tam jakakolwiek niepewność. Austriacki ekonomista podkreśla, że sukces lub porażka przedsiębiorcy zależą od prawidłowego przewidzenia przyszłych wydarzeń. Jedynym źródłem, z którego przedsiębiorca czerpie korzyść, jest lepsza zdolność przewidywania popytu od innych przedsiębiorców. Jeżeli nie uda się mu wyprodukować najtańszych i najlepszych dóbr, o które zabiegają konsumenci, to ponosi on straty, jest eliminowany z pozycji przedsiębiorcy. Inni, którzy lepiej potrafią obsłużyć klientów, zajmują jego miejsce. Gospodarka wolnorynkowa wyrabia w nas więc zmysł przedsiębiorczości. Dobry przedsiębiorca wie, jak właściwie używać kapitału z punktu widzenia potrzeb konsumenta i dlatego jest w stanie utrzymać i równocześnie powiększyć swoją własność. Jego wartość wyraża się w wiedzy, kreatywności i przedsiębiorczości. Ale dobry przedsiębiorca wie również, że on sam jest podstawowym kapitałem, który musi dobrze zainwestować, aby osiągnąć swój cel, a jest nim życie wieczne. To ten cel sprawia, że nasze działania w tym świecie nabierają odpowiedniej dynamiki. Skąd więc pochodzą głupie panny? Dlaczego nie nauczyły się podstawowych zasad przedsiębiorczości? Odpowiedź jest z pewnością złożona, ale jedną z przyczyn jest wpływ państwa opiekuńczego na nasze życie, które osłabia naszą czujność, gdyż stwarza pozory, że wszelkie elementy niepewności i ryzyka w naszym życiu zostały wyeliminowane. Święty Jakub naucza w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa. W kontekście naszych wolnorynkowych rozważań jeszcze raz widzimy, że nie możemy oddzielić życia ekonomicznego od naszego życia religijnego. Człowiek jest jednością duchowo-cielesną. Każdy czyn kształtuje naszą osobową twarz, a mówiąc językiem dzisiejszej przypowieści, napełnia naszą lampę dodatkowymi zapasami oliwy, by w każdym momencie była ona gotowa na przyjście Pana. Wszyscy bowiem, jak mówi święty Paweł w liście do Koryntian, musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Dobre uczynki to nie tylko przeprowadzenie niewidomego przez ulicę lub zrobienie zakupów chorej sąsiadce. Gromadzenie zapasów oliwy odbywa się przez całe życie. Każdy nasz czyn, każda nasza decyzja, która stoi u podstaw naszego działania, musi być z moralnego punktu widzenia dobra. Człowiek jest przedsiębiorcą i nigdzie nie jest w nim w tak dużym stopniu, jak w wypełnianiu codziennych zadań gospodarczych. Tutaj jest więc ogromne pole do zbierania dobrych uczynków. W dzisiejszej przypowieści głupie panny mówią: użyćcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre panny odpowiedziały głupim: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Może na pierwszy rzut oka słowa te szokują nas, ale w tym zachowaniu nie ma nic z egoizmu. Tej oliwy nikt nie może nam pożyczyć. W naszej osobistej odpowiedzi na miłość Boga nikt nie może nas zastąpić. Dzisiejsza przypowieść jest dla nas przypomnieniem i ostrzeżeniem, że w naszym życiu nastąpi moment ostatecznego zamknięcia naszej księgi życia, która następnie trafi w ręce sędziego. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Niech czuwanie i myślenie o powtórnym przyjściu Chrystusa, póki mamy jeszcze czas, pozwoli nam dobrze czerpać zyski z życia danego nam przez Boga. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!